राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 25 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनु प्रपन्न पारिजाताय तूतवेतृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कांशुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकर नवनीतगावात् पीतांबराधरुणबिंबमलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गुरुवृंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे मन में अभी एक कुछ नहीं है। ये भाई पूछता है कि संचित प्रार्थ और क्रियमान ये कर्म भजन से नष्ट हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, क्या बात है? ये नष्ट तो हो सकते हैं, परंतु भजन करने का ये तात्पर्य है ही नहीं। जो भगवत भजन करता है वे रत्नों को पत्थरों से फोड़ देते, रत्नों को पत्थरों फोड़े जाते पैर की बटी उठी कर देना, ये रत्नों को पत्थर में फोड़ना, पत्थरों बेकली बात है। अब समझदारी है क्या? भजन जैसे कीमती चीज को पर्वत में लगाना महान मूर्खता है, महान मूर्खता, मामूली मूर्खता नहीं। आदमी पैसे खर्च नहीं करता, कहेंगे 2 पैसे लगते हैं, क्या 2 पैसे क्यों करें, पैदल चले जाएंगे क्या? 2 पैसा में पार कर देते हैं, नहीं तो पुर जाएंगे क्यों, 2 पैसे नहीं खर्च करें। पैसों भी खर्च नहीं करते, पैसे भी समझेंगे नहीं, 2 पैसों पार हो जाए, पुल बना हुआ है कि भाई 2 पैसे खर्च होते। ये भजन जैसी चीज को ये पत्रम बोल रहे हैं, महान मूर्ख है, महान मूर्ख, महान। आपको समझदारी दिखते क्या? अब तो भोगने से नष्ट हो जाए, उसे भजन कर सो भजन लगाए, उसमें भजन भगवान है, प्रेम हो उसे ही है, महान मूर्खता। बोलो लंठराज है सब, बोलो तो बोलो भाई, सामने बोलो, हमारी बातों काटो, इसका प्रश्न भाई हो सामने काटो, हमारी बातों काटो। अमरनाथ कपूर, अमरनाथ कपूर बोले, 3-4 दिन से प्रश्न आ रहा है बराबर। भजन से प्राप्त हो करते हैं, भजन जो जीवन की चीज है वो। आदमी पैसे भी खर्च करता है क्या? पैदल चल जाए क्यों पैसे लगाए? जब पैसे से भी कीमत कमती कर रही है भगवान भजन समझे नहीं, बताओ तुम बचाओ, तुम समझे कि नहीं हमारी बात अनुचित है क्या? समझ गया, पैसे नहीं खर्च करते, 2 पैसा लगे, 2 पैसे के लिए पूर्ण हो जाएंगे। जब पैसे से कम कीमत समझा भजन को, बोलो बोलो, बोलो, कोई बोलो, भजन से प्राप्त करते हुए मान आदंड राजपुर महाराज आप कह दो हमारे शरीर ठीक हो जाए, फूट जाती घर से महाराज ऐसी बात है तो हमारे शरीर क्यों ठीक हो जाए, अब जो फूट जाए तो कोई हानि है अंधार उधार में कही सच बात नहीं एक कहते महाराज आप ऐसी बात है महान मूर्ख भजन स्मरण संतों संतों संग बना एक सूर्य कर दिया माय गाय दुआ ले महाराज कृपा करो माय गाय दुआ ले महान मूर्ख लंट रहा अमूल्य चीज खर्च कर दी पत्र पत्र खोलना जाने महाराज आशीर्वाद दे दो आप महाराज जी महाराज रोग ठीक रह जाए कितने देर तक मूर्ख हो तो रोग के लिए भजन खर्च हो जाए तुम्हारे से मूर्ख जो खर्च करेगा तुम्हारे ज्यादा मूर्ख होगा वो आप बोलो भाई ध्यान बात है खाटो मेरी बात खत्म करो भगवान का भजन जीव का कल्याण हो जाए जिससे अब जो फूट जाती है वैसे गाय नहीं दो क्या हुए हो आपको जानी है कुछ नहीं समझते यही कारण है कि उद्धार नहीं हो रहा है कल्याण नहीं हो रहा है यही कारण है आपकी ऐसी बुद्धि है तिरस्कार है बजरंग का मान तिरस्कार कल्याण कैसे होगा बोलो ये मनुष्य आप ही अपना शत्रु आप ही अपना मित्र कैसे है, है? गीता जी में छठी अध्याय में आता ना ये आप ही अपना मित्र आप ही अपना शत्रु है ये कैसे है समझा दीजिए जरा यही है जो भजन स्मरण को खर्च करता है अपना शत्रु ही हो आप ही अपना शत्रु है ऐसे ही है प्राप्त को खर्च करते हैं महान लठराज महान मूर्ख भैया भजन तो परमात्मा का प्रेम हो जाए तत्व ज्ञान से ऊंची वह चीज मिल जाए वो चीज मिले वही बात है क्या कहा आप ही अपना मित्र उद्धेद आत्मनात्मानंद आत्मानंद आपका आप शत्रु है यानी महान शत्रु है महान शत्रु जो प्रार्थ को खर्च करता है प्रार्थ ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी क्या हो आप यद शत्रु है ये आप लोग सब के सब कृपा कर करो ऐसी शत्रुता मत करो भगवान का भजन ध्यान है जो खर्च करो सकाम भाव है ना ये सकाम भाव अच्छा नहीं है थोड़ी हिम्मत सारी चीज हो जाए उसी नहीं हो जाए भजन कर दो महाराज आशीर्वाद दे दो महाराज कभी मत करो ध्यान दो भगवान का भजन है भगवान का भजन वो इस बार से खर्च मत करो छोटे छोटे छोरे होते हैं ना वे मांगते ऐसा कांच का टुकड़ा पीला सवे लाल वो कोई कीमती है क्या पूछ कर से पड़े हुआ ठर ले ऐसे लंट है जो सकाम भाव करते हैं भैया सकाम भाव है वो बहुत नीचा है बहुत नीचा है बड़े भारी नुकसान की बात है जीव का कल्याण हो जाए उसने बाधा लगा दी क्या बुद्धिमानी है ये समझदारी है यह बुद्धिमान नहीं है। सकाम भाव है भैया, सकाम भाव कठिन मालूम देता है हमें भी, पर कठिन मालूम देता है मान मूर्खता कारण से। उद्धरे आत्मा न आत्मान, आत्मा प्रमुषावरित, अपना उद्धार करे, अपना ही अपना मित्र है। निष्काम भाव संसार में जन्म मरना तो मिलता है, आम शाह भी होता है, आम शाह भी। अब उसके लिए भजन खेल खर्च फिर भी मिलता है, उसको खर्च करें। आत्मे वही आत्मा लो बंधु, आत्मे भी हूँ आत्मा ना, अपना आप ही शत्रु है वो। भाइयों ध्यान दो, आप सब ध्यान कृपा करो, कृपा नाथ ये सकाम भाव मत रखो। सकाम आपका महान पतन करने वाला है, आपको मूल्यवान चीज भी मिलती है। दुख आ गया थोड़ा भजन कर लो, खर्च कर लो, महान मूर्खता है, महान मूर्खता। याद रखो सब तो तुच्छ कामना के लिए अमूल्य भजनों को खर्च कर देगा, महान मूर्खता है, बेसमझी है। भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं, कैसे दुआ? बार बार वर मांगू, हाँ, बार बार वर मांगू हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज आन पाए ने भक्ति और सदा सत्संग। देखो ध्यान दे कर सुनना, भगवान शंकर कहते हैं बार बार वर मांग हूँ हर्षदेव श्रीरंग। बार बार मांगता है नहीं तो जिससे मांगता है उसको गुस्सा आ जाता है कि पीछे पड़ी आगे कैसा मैंने कहे, बार बार मांगता है, एक बार मांग रही, दो बार मांग रही, दस बार मांग रही, फिर के बार बार बार मांग रही। इनवास कहते हमारा तुम गुस्सा मत लीजिए, तंग करता ही बार बार मांगूंगा मैं। हर्षदेव खुश हो लीजिए, मैं सूर्य क्यों ठीक है नहीं मानता हूँ, मेरी गाय दुआ ले ये मांगता हूँ। ऐसी बात मांगता था आपको, पद सरोवर पाई नहीं भगती, हमारा तिरस्कार करो, अपमान करो, कुछ भी करो, बार बार अपन मांगो भक्ति मिल जाए। मैं ऐसी बात मांगता हूं कि मेरी गाय खो गई जो मिल जाए, मगर लंड राज तुच्छ कामना जो नष्ट हो जाएगी तो भजन तो अविनाशी चीज है, अविनाशी अविनाशी परमात्म की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए। वो चीज जिससे मिलती हो उस चीज से हर चीज मांगता है, हमारे शरीर आज्ञा ठीक हो जाए, बुद्धिमान है। अब बताओ जिससे कल्याण हो जाए, जिसमें से शंकर कहते बार बार बर्मा हूं हर्षदेव खुश नहीं, खुश होकर दीजिए, पद सरोज अन पाए अन अपाय अपाय बिगड़े बिगड़े कामना ये मार बिगड़े मार बिगड़े। आप ध्यान देंगे बिगड़ रहे तो अबाद भगते आप भी सलाम सतर्ष सत्संग मिलता रहे। एक आदमी को पूछा जाए, एक कल्पना करो कि आप सत्संग में नहीं आए, सत्संग में जाने का विचार था ही पर बैठे जो नींद आएगी, आज आप सत्संग में नहीं आए, आने वाला था एक आदमी आ गया उसे बात लगते आज सच्चे महाराज नहीं आए, एक वकील के जाना था इस वास्ते नहीं आए, ये कोई मेनक है। नहीं समझते तत्व को नहीं समझते भाई, इसी से ही ये गड़बड़ी हो रही है, आप समझते ही नहीं। परसनोजन पाएगी भक्ति सदा सत्संग, ये मांगते हैं शंकर, मांगते हैं शंकर के क्या गाता है लोगों ने बताओ, शंकर भगवान को क्या सीखना है कि मुक्ति करनी है, कल्याण करना है। अनपाए नहीं भक्ति, अपाए विघ्न नहीं तो बाधा अपनी भक्ति और सदा सत्संग मिले। शंकर बेअकल है क्या? तुझ चीजों के लिए बड़ी भारी अमूल्य है, एक पद आता है ना, सुख कहो न जाय सत्संग नोरे, वैकुंठ बद तो थाय सुख कहो न जाय सत्संग नोरे, सत्संग रुके और नहीं जाते वैकुंठ से बद गए, वो सत्संग मानते हैं। अब आपको नींद भी नहीं आवे, कोई बात करने वाला नहीं हो, कोई काम धंधा नहीं हो, तो सत्संग करो तो भाई ऐसे सत्संग से भाव ऐसा ही भाव होगा। कितना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए, अभी तक बात ऐसी रही, क्यों नहीं कि सत्संग हो, कोई चारा नांग दोहा नांगी चारा नांगी छह नांगी सत्संग करता है, सत्संग के समय छह ना मिलता वो चारा ले लो, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रात में मर जाओ तो याद नहीं आ। मान बेकार है, भगवान शंकर मानते हैं, शंकर भगवान मांगते हैं तो कोई शंकर मांगे जैसी चीज तो कोई होगा, तो ये चीज मामूली है, चलिए आगे ठीक हो जाएगा। सकाम भाव सब निरथक, सकाम भाव बहुत नुकसान करने वाला है, इस बात से निष्काम, अब निष्काम कहते डर डरते लोग तो बेटा मौज भरो, कल्याण तो नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये सकाम भाव भरा पड़ा है भीतर, बस चाहिए बस चाहिए बस चाहिए, तो कल्याण छोड़ करके, अपना उद्धार छोड़ करके, सत्संग छोड़ करके, दो बात में पद सन हो जाना पाए नहीं भक्ति और सदा सत्संग। आप बताओ शंकर भगवान की क्या कमी है, क्या उनको कल्याण करना है, धन लेना है, वे भी मांगते हैं, ये अक्कल आनी चाहिए, शंकर भी मांगते हैं, शंकर भगवान मांगे तो कोई मामूली चीज मांगते हैं क्या, वैसे नटराज है कई बातें आती है मन में, कहने में संकोच होता है, संकोच क्यों करवा और डटका करो महाराज, संकोच क्यों करो, आओ इसी वास्ता सुनना, कितने देश तक जारी बात है। आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो घर वाले सगले मर जाए तो हानि नहीं है, कि मरने वाले ही मरा, नहीं मरने वाले मरा, घर के सब मर जाए तो मरने वाले ही मरे, न मरने वाले मरा है, बताओ अब बताओ, मरने वाले मरे मारे तो फिर कोई क्या हो रही, क्या नुकसान हो रहा, नुकसान नहीं, सगा मर जाएगा, अरे सगा ही मरने वाला है, एक ही रहने वाला है कोई? फिर मेरे शेठ जी चले गए, भाई जी चले गए, तेर में क्या चीज है? अब इन्हें वहां जीवन मांगना पूर्वता ही है। ये सकाम है ना, सकाम महान होता है, महान। अगर आप ठीक समझे हो तो खाता उठा तो खाता ही, कोई कामना नहीं हमारे। शनि गाय जाए रह रहे हर सकेला, राम नाम निष्काम जपो नारा, नीत जाए रहे बेला, बीती जाते बेला, भाइयों कृपा करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो अपना, तो सकाम भाव का खाता उठा दो, जीवन भर से खाता ही उठा दो। सब लोग पक्का विचार करो, सकाम भाव क्या करोगे? ये बड़ी भारी बाधा है, बड़ी भारी मामूली बाधा नहीं है, आपके कल्याण में बाधा है। ये तो बाधा तो हटाओ, निष्काम भाव से करो भगवान का भजन। सकाम भाव कैसे है? सकाम भाव वे जो हो जाता है वो पैसा भी मिलता है, चीज मिलता है, बात के लिए भजन खर्च करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो, नाशवान चीज की चाहना मत करो, नाशवान चीज की चाहना मत करो। दो चीजें, एक तो वस्तु और एक क्रिया, ये दो में फंसे हुए हैं लोग, समझ नहीं सकते। इसे ऊंची चीज है ये साधक नहीं समझते, अच्छे अच्छे समझदार नहीं समझते। क्रिया भी आरंभ होती है, अंत होता है, वस्तु पैदा होती है, नष्ट होती है। उन चीजों को साथ में उनको महत्व दिया, उनको महत्व दिया, समझे नहीं। ये साधन में बहुत बिगड़ है, भजन ध्यान करने वाले में बहुत बिगड़ है। पदार्थ साथ है, क्रिया साथ है, हमारा ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, यही तो है और क्या है। काशो भाव ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, दो ही बात हुई, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ दो। भगवान की कृपा है जो ये बात है, बहुत गलती की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बात याद आ गई भाई, दो तीन बार याद आ गई, वही कह देता हूँ। बीकानेर में दशन सागर एक तालाब है, स्वयं ज्योति जी महाराज वहां ठहरे हुए थे, तो सुरेंद्र जी महाराज के पास में हमारे गुरु भाई थे, हमारे साथ पढ़ने वाले चमन राम जी, मेरे साथ सहपाठी, तो वो गए। तो बात चलते चलते उन्होंने पूछ लिया कि महाराज गंभीर चंद जी पुजारी आते हैं उनके पास, गंभीर चंद जी पुजारी जानते होंगे आप लोग, आते हैं क्या? पूछा तो बोले वो तो नटराज है, वो तो नटराज है। क्या महाराज गंभीर चंद जी आते हैं क्या? क्या वो तो नटराज है। अब क्या उतर गया नटराज कैसे है? अब क्या क्वेश्चन है? नटराज है क्या? बोला नटराज कैसे है? क्या हमारे से यह बात सुनता है? ज्यादातर गीता प्रेस में दुकान में कह देता है, कल्याण में ले जा जाता है। संत ज्योति जी महाराज कोई बातें कह रहे थे, वो लिख करके कल्याण में दे देता था। तो ऐसी बातें लिख देता है, लोगों को सुनाता है, खुद काम में लाता नहीं, लोगों को लट रहा है। तो मैं ये तो बात ठीक ही है, लोगों को उपकार होता है, लोगों को पता लग जाए। तुम भी ऐसे करते हो? और बात ही है कुछ, तुम भी ऐसा करते हो? ये तो बस ये है, तुम भी लट रहा हो। मैं लोगों का उपकार होता है, ये बाबा जी की बात है। वो सत्संग की बात सुनी, अच्छी बात लगी, कल्याण में लेख दिया, लोग सुने कि उद्धार होता है। नटराज है, नटराज के मान अच्छी बात है। तो अच्छी तुम भी ऐसा करते हो? असली बात है तो मतलब तुम भी ऐसा करते हो, तुम भी नटराज हो। मतलब है कि भाई अपना कल्याण करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, लोगों को सुनाता है। एक संत बोले कि वो लोगों को कहते तो भजन में लग जाओ, भगवान को याद रखो, भगवान याद रखो। फिर मान मूर्ख है, अरे भगवान को याद रखो कहता है क्या है? अरे भगवान जैसी चीज भूलने की है, याद रखो। याद तो उतरे भूले, भगवान जैसी भूलने की चीज है, याद रखो। नटराज बोलो, ये संत नहीं बता है, ये संतों के वचन है। मानो अपना उद्धार करना चाहिए, सका भाव करते हैं, लोग लग जाए, लोगों को लगाए दो, मूर्ख सब। एक संत थे, व्याख्यान दे रहे थे, एक बिखरू यू फेरने वाला, क्यों समय खराब करता है, क्यों ये लोग सुनते हैं, मानने वाले हैं नहीं, एक भी नहीं मानना, वही झूठ रिकावट जारी नहीं माने, मेरे में करें, क्यों समय बर्बाद करता है, क्यों अपना समय नष्ट करता है? हमारे जैसे करते हैं समय नष्ट, समझदार समझदार से क्या भैया? बात यह है कि संतों के सिद्धांत को समझना मामूली बात नहीं है। आप अपना सच्चे देशे कल्याण चाहो तो समझ सकते हो, बिना भीतर की खुद की परमात्मा की चाह के बिना आप समझ नहीं सकते। वो चाहना जोरदार लग जाए तो यह बात समझ में आती है, नहीं समझ में नहीं आती। एक मन में लागी चटपटी कबंदर को घन श्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम खान पान खानो पान मन में लागी चटपटी कबंदर को घन श्याम रा नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम भगवान की लगन लग जाए बड़े भागी है वो आप कृपा करो सकाम भाव छूट जाएगा। हमने देखा है संतों के बड़े बड़े संतों में निष्काम के आचार्य शेर थी वो एक उसको निष्काम का आचार्य मानता हूं मैं ज्ञान के आचार्य हुए शंकराचार्य भक्ति के आचार्य हुए रावणाचार्य निष्काम भाव आचार्य शेठ बड़े बड़े संत हुए अच्छे अच्छे उनके अनायों में निष्काम भाव नहीं है और शेठ जी सत्संग में भी अपने भी सकाम भाव शेठ जी ने भाई जी से कहा हनुमान मैं निष्काम भाव किसने देख रहा है कहां देखू तेरे में ही नियम कहां देखू मेरे सामने की बात है जैसे दुख पावे ना आदमी तू खासा तू आदमी मानता नहीं हनुमान तेरे में भी नहीं देखू मैं कहां देखूंगा तुम्हें सकाम भाव संतों में मिलेगा नहीं बहुत विचित्र है आप माने न माने आपकी बात जी निष्कामना आचार्य दूसरे संत हुए आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए महात्मा हुए निष्काम वृत्त नहीं एक पांडे थे एक ब्राह्मण देवता ऋषिकेश आए थे इसी के आए जो नौका से उतरे भगवान शंकर के मंदिर के पास नौका से उतरे उधर से कानपुर कोठे से शेठ जी आ रहे थे जानते हो मुकुंद पांडे कोई मानता मैंने याद नहीं हुआ आते थे तो गंगा कैसे कहाँ जा रहे हो कैसे जयदास जी गंगा है लोग ज्यादा यही है अगर लंबे पड़ गए तो ब्राह्मण देवता एकदम लंबे पड़ गए आप यही है वे पसे हुए तो उन्होंने बात सुनी कि बात सुनी तो मेरे को सपना आया वो पांडे कह रहे गए मेरे को सपना आया तो सपने में मैं चला गया भाकुड़े शेर जी भाकुड़े रहते थे शेर जी के प्रति भावना थी शेर जी के प्रति भावना होने से सपने में मैं चला गया भाकुड़ा गया तो शेर जी की अवले उनके सामने रुझी नारपाल जी की मामा जी की बात देखा ना नॉर्मल जी तो भाग रहे सामने उनमें एक कोट थी सपने की बात है सपने ही देखा तो मैं जा गया मिला कैसे आए बड़े कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो तत्व ज्ञान कैसे हो भगवान के दर्शन कैसे हो तो चलो नीचे ले गए सामने कोटी खोली और है नहीं वहां सपने में कोटी खोली तो भगवान खड़े वहां क्या चलो वह पांडे जी पूछे भगवान ने कि महाराज आप इनके वश में कैसे हो गए मेरे को इधर से करा दिया तो जैसे बहू बे छोटी वो बोला नहीं निष्काम भाव से जोर से बोले शेर जी भी भगवान ने उत्तर दिया निष्काम भाव से, इनके वश में कैसे हो गए कि निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। छोटी बहू होते नहीं आजकल की, आजकल की बात नहीं करता, पुराने जमाने की बात करता हूँ, मारवाड़ी समाज जी आज गाय तो बोले शासन से ससुर से ये बोले बातें करें। इस तरह से भगवान ने धीरे से बोले, निष्काम भाव से, निष्काम भाव मिलता नहीं, बहुत कम है। संतों में आश्रय, संतों में बड़े बड़े आचार्यों में, बड़े बड़े में भी शेर देखने विषय में निष्काम भाव आचार्य। शेर जी के पिताजी थे खूब संधि, कभी स्नान कर आते बगैसे भगवान, देरी होती है हनुमान आज कोई जैसे ने कोई नित्यक्रम पड़ा तो नहीं आए कि नहीं देरी कैसे हुई, डरते थे। खूब संधि प्रसिद्ध थे, मामूली नहीं थे, कहीं ने नित्यक्रम बढ़ा दिया तो कोई कठा रहे थे करेगा ऐसी बात थी। कहा शेर जी की बात और सुनाओ। अरे क्या सुनाओ काम ना कोई है ही नहीं। जसीडी घटना में जसीडी घटना सुनी है, मैं यही कहा मैं कीर्त नहीं कर सका, नाच सका, ऐसे को चाहो दर्शन दे दो। क्या मैं क्यों कहूँ, यो केवल दर्शन देगा, मैं क्यों कहूँ, आप मर जाओ दर्शन दो मत दो, मैं क्यों कहूँ दर्शन दे दे दो, ऐसा निष्काम मिलेगा नहीं। एक शेर जी कितना काम हो रहा है मेरे सत्संग में, कितना प्रेस के द्वारा कितना हो रहा है, सत्संग के द्वारा कितना हो रहा है, एक निष्काम भाव भीतर का, एक लोगों का उद्धाप साफ होता है। गोरखपुर में अर्जुन दास जी की स्त्री को जला करके आए तो शेठ जी ने ये कहा आपको सगुण भगवान का दर्शन होना चाहिए ना, वो तो हो गया, इसका क्या भाव। ये तो थे नहीं, मैं था बाबा, यहाँ तो बात सुने क्या बात थी बता दो कहने लायक हो। एक विचित्र बात ये हुई, उनकी दाह क्रिया कही जो सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य अस्त नहीं हुआ, लोगों ने देखा सूर्य को, समय ज्यादा हो गया सूर्य देखा बात है। ये फिर आया दाह क्रिया करके घनश्याम जी एक कोठी में छत पर बैठे थे, हम लोग बैठे थे, आज बात करी तब कहा कि सगुण के दर्शन चाहते हो ना, विशेष बात है, वैसे आप चाहो तो भगवान के दर्शन हो गए। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मेरा हरे